क्या टीवी पर नाथ शरीफ पढ़ना दुरुस्त है? टीवी पर नाथ शरीफ पढ़ने में तो कोई हर्ज मालूम नहीं होता, लेकिन मैं इसका तरफदार नहीं हूँ कि टीवी पर जाकर नाथ शरीफ पढ़ने जाए, इसलिए कि बहुत सारे इसके इर्द गिर्द खतरात मंडला रहे, साइड इफेक्ट होते। एक तो ये कि खुद फूल जाएगा कि अब तो मैं टीवी का नाथ कौन बन गया, तो उसका भाव ऊंचा हो जाएगा। दूसरा, वहां से हो सकता है पैसे भी मिलते हो तो ये उजरत हो गई, पैसे वो मना कर दे, इसका चांस कम है। तीसरे ये कि वहां औरतों से भी वास्ता पड़ता होगा टीवी में, टीवी का माहौल तो मेरा ख्याल है बहुत अजीबोगरीब होता होगा, देरियत भी ऐसे मकामात पर अक्सर होती है, इनके मुकर्रर जो होते हैं इनकी भी अजीब अजीब बातें लोग सुनाते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं, अजीब अजीब बातें, इन सब से हो सकता है कि इनकी मुलाकातें होती हों, और वहां जाना जो है वो जगह अच्छी नहीं, टीवी स्टेशन या जो भी इनके इदारे हैं या इनके माहौल, जो मेरा अंदाजा जो मैं सुनता रहता हूँ लोगों से, बहुत खतरनाक जगह, इसलिए ऐसी जगह पर आना नहीं चाहिए कि ये तोहमत की जगहें हैं, फिर उनकी सोहबत का भी असर होगा, फिर टीवी पर जाएगा तो लोगों को मशवरे देगा कि फला वक्त मेरी नात आएगी तुम सुनना, तो अब जब वो कोई टीवी ऑन करेगा तो जरूरी नहीं कि फौरन उसकी नात शरीफ आ जाए, मुख्तलिफ सीन आएंगे, बेपर्दगी के सीन भी हो सकते हैं, औरतों के भी वो पोज हो सकते हैं, मौसीकी की धुने भी आएंगी, और कितने गुनाहों से गुजरने के बाद हो सकता है कि वो टीवी के स्क्रीन पर उस नात खान को देख पाए, इस तरह काफी गुनाहों के दलदल में टीवी जो है वो गिरा हुआ है, इसलिए टीवी पर जाना मेरी नाकिस समझ में आ नहीं रहा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलु अअलम अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलैल हबीब।